राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 7 मार्च 1951 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम वृंदावन राम भगवन्धम परम ब्रह्म प्रपन्न पालिकाण मुद्रा कृष्णा वसुदेवं देवुजानूर्मर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते भगवद गीता में आया है कि अनन्य चेता सततम योमान स्मरति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ने अनन्य चेता अभी जो कहा नहीं आपके समान मेरा कोई सहारा नहीं कोई आधार नहीं है कोई आश्रय नहीं है ऐसा कोई प्यार भी नहीं करता और आधार भी नहीं है तो अनन्य चेता आवश्यकता अनन्य चित्त की है भगवान का ही सहारा रखे केवल भगवान कह गया माम एकम शरणम ब्रज माम एकम तो माम तो एक वचन है ही फिर एकम शरणम ब्रज क्या मन में और कोई सहारा न हो और किसी का बल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम चतुराई अधिकार आदि का कोई बल रहता है तब तक आनंद शरण ही होता हो केवल भगवान का ही शरण है ये नहीं होता कुछ और विश्वास कुछ भरोसा कुछ आशा ही रहते हैं ये जब तक रहते हैं तब तक ये तो लेता है सहारा भी सहारा मिलेगा और वास्तव में भगवान के सहारे में बाधा लगती है चतुरा ही करता है और भी सहारा हो जाए तो ठीक रहेगा अभी ठीक नहीं बहुत भी ठीक होगा कई कईयों का सहारा लेते हुए बहुत जन्म बीत गए और ये जन्म भी बीत गया काफी चला गया है अब कितना बाकी है तो भगवान जाने पर तो समय हमारा बीत गया बीत रहा है केवल अनन्य भाव के बिना अब भी अगर चेत जाया हूं और काश छोड़कर एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक उसी दास तो काम बन जाए अब ऐसा विचार करना ये नाथ मैं तो आपकी शरण हूं भगवद गीता का पूरा उपदेश देने के बाद भगवान ने क्या दिया इसी तरह ज्ञान माख्या था मैंने तेरे को ज्ञान कह दिया गुहियात गुहित कम ऐसा ज्ञान कह दिया इसका विचार करके फिर जैसी मर्जी हो वैसे करो अर्जुन उदास हो गए तेरी मर्जी अगर जैसे कर ये क्या है ये त्याग है तेरी जैसी मर्जी हो पर साथ साथ इतना एक भगवान ने फिर बात कह दिया वचन कह दिया कि विमर्श ये तो अशेषण है मैंने जितना कहा है इसका विचार कर लेना विचार करने के बाद तेरी जैसी मर्जी कर तो विचार करने से सार बात आ जाएगी समझ में। अर्जुन हो गया उदास, विचार कौन करे। भगवान कहते तेरी मर्जी है, जैसे करो। तो मेरा त्याग कर दिया, उदास हो गए। तब भगवान बिना पूछे बोले, सर्व गुह्यतम भूयस्मि परम पच। संपूर्ण से गोपनीय रहस्य की बात बढ़िया। फिर कहता हूं अर्थ है कि पहले कहा था सर्व गुह्यतम भूयस्मि परम पच, मेरा परम पच सुनो। तो ऐसे परमपति ने कहा, वही मन मना भव मत भक्तों मत्यादि मांग नमस्कुरु माम वैसी युक्त महात्मा न मत परायण कहा। यहाँ मन मना भव मत भक्तों मत्यादि मांग नमस्कुरु माम वैसी सत्यम से प्रजाने प्रीत सिंह। तो मैं एक की शरण आ जा, ये खास बात सर्वगुह्यतम बात है, अत्यंत गोपनीय हृदय की। भगवान ये समझते ना क्यों भटकता है, कभी रुपयों का सहारा लेता, कभी परिवार का सहारा लेता, कभी व्यापार का सहारा लेता, कभी किराए का सहारा लेता है, कभी कुछ सहारा लेता है। अभी तक इन सहारों से कोई काम हुआ नहीं, तो अब कौन सा होने वाला है, क्या प्रेम रह गया फिर बाकी। भगवान कृपा कर कहते हैं माम एकम शरणम, बस केवल मेरी शरण आ जा, केवल एक अनन्य भाव से। तो अनन्य चेता और मैं कहीं भी चित नहीं है, जिसका कहीं भी विश्वास भरोसा आशा नहीं है, ऐसा होकर अब यो मांग स्मरते नित्य सा, रोजाना स्मरण करता है। नींद जगह जगह लेकर के नींद आ जाए तब तक ये नित्य सा अनन्य चेता और सततम निरंतर। क्या कि जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मौत तक, नींद खुले से लेकर के नींद न आ जाए तब तक ये नित्य सा और निरंतर। यो मान स्मृति नित्य सो तस्य हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो ये कैसे हो, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करें तो घर का काम करेंगे न करें, भोजन करेंगे न करें, जल पिएंगे न पिए, शरीर के निर्वाह के लिए कुछ करेंगे न करें, तो ये तो तब प्रश्न होता है जब क्रिया रूप से भगवान के हम ऐसा कहें। क्रिया रूप से न करके स्वयं ही भगवान की शरण हो जाए तो हो जाता है। संतों की वाणी में आते है पति बता रहे पति के पासा यूं साहिब के ढिगरे दासा, जैसे पति बता पति के पास रहती है। तो पति के पास रहने का मतलब है हरदम ही पास में रह चिपक रहे, ये नहीं है। परंतु मैं पति की हूं, हूं ही पति की बस, और किसी की नहीं हूं। अनन्य भाव से वो पास में रहे, दूर रहे, ज्योती या पीहर रहे, बस श्रुत रहे पी मोह। तो श्रुत क्या कि अपना घर तो कोई भी, ये अपना घर नहीं है, अपना तो वो है और कोई अपना नहीं है। ऐसे भगवान की शरण हो जाए बस, अपना कोई नहीं। इसमें सब सिद्धि आ जाएगी स्वतः, आ जाए चाहे ना आवे सिद्धि ना आवे, अपने को अपने आप को दे देना है, किसी शर्त पर नहीं, अपने तो अपने को दे दिया। तजो ने नारद करो उपदेशु आप कहे सतवार महेशु, भगवान शंकर 100 बार कह दे मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता। तो वो पार्वती कहती है कि मैं आपसे गवाह नहीं देती हूं, स्वीकृति नहीं करवाती हूं। जन्म कोट लगर अगर हमारे बरो शंभु न सुनो कुमारी, बस एक ही बात, एक ही बात। ऐसे एक भगवान का ही मैं हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूं। और भगवान पर भी कह देंगे मैं ही हूं आपका, तो भगवान भी राजी होते हैं। ना देखूं ना कोई देखूं, और ना कोई तो ही देखने दे, मैं दूसरे को देखूंगा नहीं और आपको भी देख दूंगा नहीं। ये ज्यादा प्रेम की अपनापन की बात है। बालक होता है ना, गोदी में बैठा हुआ है, माँ कहते मेरे को देख, मैं तेरे को देखूं, यो देखे तो पकड़ कर मेरे को देख बस, और को देखने की जरूरत नहीं है। मानो अनन्य चेता सतंग योमांग स्मृति नित्यशः, अनन्य चेता ये तो स्वयं का विशेषण है। कैसा हो स्वयं कि अन्य में जिसका चित्त है ही नहीं, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हरि सातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल, एक ही आश्रय है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास, अन्य नहीं। तो मेरे कोई दूसरा आश्रय नहीं है। पतिव्रता जैसे देखती है कि पति के सिवाय सुप्रभुवान पुरुष जग नहीं, और को पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सुप्रभुवान पुरुष कोई है ही नहीं। तो ऐसे और कोई हमारा नहीं है, है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। ऐसे अनन्य भाव से उसके लिए भगवान ने कहा कि मैं सुलभ हूं। ये सुलभ शब्द एक बार आया गीता भर में, मैं सुलभ। महात्मा तो दुर्लभ है और मैं सुलभ हूं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ सुदुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अंत मंद, वो अंतिम जन्म है जो इसलिए से भगवान के शरण हो जाता है, वो उसका जन्म का अंतिम जन्म है। बहुनाम जन्म नाम अंत, बस अगर जन्म की है नहीं कोई बात। भगवान श्री राम जी ने अपने गुप्तरों से कहा, तुम जाओ हमारे राज्य में, हमारे शहर में, मेरे विषय में, मेरी स्त्री के विषय में, मेरी माताओं के विषय में लोग क्या बात करते हैं, तो भी सुनते हैं गुप्तर। तो माता प्यार करती हुई बच्चे से कहती है कि देखो बेटा, भगवान के राज्य में माँ का दूध दुर्लभ है, तुम्हें पीना उजत पी लो, बस यही मौका है। और माँ का दूध नहीं मिलेगा, माँ का दूध जन्म ले तब मिले ना, जन्म होगा ही नहीं, तो दुर्लभ माँ का दूध ही है और ये पी लो बेटा। वो बस ऐसे ऐसे बातें करती है घरों में, गुप्तर ने आकर कहा कई बातें कही। तो ऐसा उनके भाव है कि ये दुर्लभ यही है, बस माँ का दूध दुर्लभ है। माँ का दूध तो जन्म ले तब मिले, जन्म क्यों लेगा, राम जी के राज्य में तेरा जन्म हुआ, फिर जन्म पर क्यों होगा। तो ये बात है, अन्य नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं है। माम एकम शरणम रजा, अनन्य भाव से मैं शरण आया। अर्जुन डरता था पापों से, पाप विवाह से दुष्मान से नाश, इन मारोगे तो पाप ही लगेगा, सब पाप ब्याह मोक्ष से हमें सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मां सोचा तू चिंता क्यों करता है, जो जागो शरण लियो ताके ताकि लाल, उल्टे जल मछली बेहो जाती गजराज। मछली होती है उल्टे जल चलती है, इधर जल जाता तो इधर चलती है, इधर से मर्जी उसकी है। धारा ऊपर से गिरती है पानी की, धारा धारा चल जाती है उनसे, तो गिर रहा है पानी तो छोटी सी मछली ऊपर चल जाती है। जल उसको मना नहीं करता, क्यों जल का ही आश्रय है। जल अगर मना कर तो कहाँ जाएगी। और बहुत जात गजराज, गजराज बहुत मत वाला हाथी हो, बड़ा बलवान, पर जोर से बाढ़ आता है तो उसे पुसल हो जाता है, बह जाता है। क्यों? कहते तो भाई जंगल में रहने वाला यहाँ कैसे आया। अरे मछली गया, मैं तो यही रहती हूँ, यही मेरा तो आज से ही यही है। तो जो कुछ नहीं कहता, मछली किधर ही घूमू, इधर उधर कहीं उल्ट पुलट जा रहा। तो जो जाको शरणों लियो ताके ताकी लाश, उसकी शर्म उसी को ही है जिसका शरण ले लिया। पर शरण ले लिया फिर चिंता भी हम करें, क्यों करें हम चिंता। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को, जिसका आश्रय लिया है उसी को चिंता है। और तुम्हारे मोह मन सदा आनंद, भगवान के साथ हमारी संधि हो गई, चिंता चिंता तो दे दी भगवान को, आनंद आनंद हमारे पास ही आ गया, आ गया मोहम्मद सदा आनंद, सदा ही आनंद है। हमारे चिंता है ही नहीं, चिंता हम क्यों करें, भगवान के शरण हो गए। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण होने पर फिर उसकी जिम्मेवारी कुछ नहीं रहती, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है। भय चला जाए, शोक चला जाए, चिंता चला जाए और निशंक, निशंक हो जाए, शंका नहीं रहती कोई, चाहूंगा तुझे निर्भय, निश्चिंत, निःशोक और निशंक। शंका भी कोई नहीं, शोक कोई नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। अब भगवान जाने वो जाने, अपनी क्या मतलब है। माम एकम शरणम भेदो सर्वथा उसी सर्व, उनके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। न त्वत संगोष्ठ का कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता, तो अधिक कौन होगा बताओ, कोई अधिक नहीं है आप ही। एक भगवान के चरणों में शरण, मौज हो जाती, आनंद है सब। काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव प्रसार। सोवत पांव प्रसार का सुनार नहीं है, भरोसा एक कुंवरी है श्री जी हमारे भरोसे, उसके लिए पांव पसार, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, सब किंचित मात्र भी अपनी चिंता नहीं, सोवत पांव पसार। भजन करते हैं वो करते नहीं, होता है भजन, बिना रहा नहीं जाता। ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार है, होता है स्वतः स्वाभाविक, उसका ही आश्रय स्वाभाविक है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर निश्चिंत हो जाएगा। भगवान ने मासूच दो बार कहा है, एक बार 16वें अध्याय में तो देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है मासूच, मासूच संपर्कम देवी अभिजात उसी पांडु। तो ये दो का तात्पर्य क्या हुआ, जो साधक होता है वो भगवान के शरण होकर साधन करता है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, चरणों का आश्रय। भजन स्मरण जो कुछ करते हैं आश्रय भगवान का होता है, भजन करते हैं भजन का आश्रय नहीं है, शास्त्र की आज्ञा पालन करते हैं पर उसका भरोसा नहीं है, नीति धर्म का ठीक पालन करता है पर उसका कोई भरोसा नहीं, भरोसा भगवान का है। ये तो स्वाभाविक है, कहे बिना रहा नहीं जाता है। जैसे श्वास लेता है कोई क्यों लेते हो? इसने तो मर जाए, बिना जी नहीं सकते, श्वास लेना नहीं पड़ता। अन्न जल लेते हैं तो मर जाएंगे इस बात से, ऐसा तो नहीं कोई बड़े भारी उपकार करते हैं, अन्न पानी जल पर कोई उपकार करते हैं अथवा कुछ लेते हैं। ऐसे भगवान का कोई एहसान करे, भगवान को कोई कहे कि महाराज हम ऐसा करते हैं, क्यों करते है भाई? रहा नहीं जाता। मीरा बाई ने कह रहे थे मारी हरी बिना रहो रे न जाए, भगवान के बिना हमेशा रहा जाता नहीं, रहा नहीं जाता, क्या रहा नहीं जाता। तो ये शरण लेकर साधन करने वालों के लिए वो कहा सोलहवें अध्याय में, और यह कहते सर्वथा मेरे संग हो जाओ बस। तो भगवान कहते मासूत है माम एक अनन्य भाव से शरण हो जाए। फिर मां सोचा क्या सब पापे विवाह हो, सब तो पाप जितने हिसाब में जितनी आवश्यकता होगी सब मैं पूरी करूंगा। अनन्यास चिंतियंतो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। अनन्यास चिंतियंतो माम, अनन्य हो जाए स्वयं, अपना और कोई नहीं है, अरे मेरी चिंता करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अप्राप्त की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति के प्राप्त वस्तु की रक्षा, प्राप्त साधन की रक्षा करना, दोनों काम मैं करता हूँ। अगर प्राप्ति करा दूंगा मैं और जितना साधन देना पड़े उनकी रक्षा करूंगा मैं, दोनों काम मेरे दिमाग है, तो मेरे शरण हो जाए बस। अनन्यास चिंता अनन्य होकर चिंतन करे, कितनी बढ़िया बात है। देखो भाई कई तरह का शरण लिया है, धन का आदि का मान बढ़ाई का कई बातों का, अपने सतराई का विद्या का बुद्धि का आश्रय लिया है, पर काम नहीं बना, इन आश्रयों से काम नहीं बना जब तक अनन्य आश्रय भगवान का ना हो। ये साधनों का वस्तुओं का व्यक्तियों का अवस्थाओं का आश्रय, समाधि के भी आश्रय ले लिया, आश्रय तो भगवान का है। ये सब आज्ञा के अनुसार करना है, भगवान जैसे आज्ञा दे वैसे, परंतु आश्रय तो केवल भगवान का। फिर मां सोचा तू चिंता क्यों कर, चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद के, चिंता दीन दयाल को हम चिंता क्यों करें। मां सोचा तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, आश्रय संपत्ति चले जाए, देवी संपत्ति सुत आ जाए, ऐसी अवस्था में साधन अवस्था में भी चिंता मत करो और सर्वथा शरण हो जाए, फिर तो चिंता किस बात की है। मां सोचे शोक मत कर, असोच आनंद भगवान ने अर्जुन शोक यानी नहीं प्रवृश्याम मम आपनुद्याद यद शोक मुत्सोषण इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक मेरा दूर हो जाए ऐसा कोई है नहीं। यहाँ का राज्य का राज्यम सुराना भी आधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो ही मेरे इंद्रियों के सुखाने वाला शोक दूर नहीं हो सकता। ये बात तो ठीक है, स्वयं परमात्मा का अंश ये चेतन है और देवताओं का राज्य मिल जाए तो जड़ता ही मिली, जड़ता से चेतन को कैसे शांति मिल जाएगी, इसका शोक पहले दूर हो जाएगा। तो भगवान कहते माम एकम शरणम पदे, महासुष है वो शोक दूर तेरा नहीं होगा तो मेरे शरण हो जाए, अरे तू शोक मत कर बस। कभी शोक आ जाए तो कहते राम राम राम, गजब हो गया, हम तो भगवान ने कह दिया शोक मत कर, हम शोक क्यों करें? शोक की मनाही है भगवान की, शोक की मनाही है, शोक चिंता नहीं करा भगवान की बात मान ले, अपने चिंता शोक है ही नहीं, कोई संकल्प बिगड़ भाव है तो बस मौज है बड़े, तो भगवान से कह दे बोला देखो ये बात आ गई। बहुत सुगम साधन है ये, जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रय तंत्र, मेरा आश्रय लेके रतन करते हैं उनके लिए बस ये बढ़िया बात है। बहुत लोग शोक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो अपनी चिंता क्यों करे, अपने भगवान से कह दे कि देखिए देखिए महाराज मन में ये बात आ गई, ऐसा चिंतन आ गया। एना देखो चिंतन आ गया, देखो मेरे को ये बात याद आ गई, कह दो। फिर आवे तो ना आवे तो चिंता मत करो, फिर नहीं भगवान से कह दिया बस। सीधा साधा बालक होता है वो माँ से कह देता है, कहने के बाद है बड़ी कोई चिंता नहीं, माँ से कह दिया अब चिंता क्या है। माँ कोई सर्वसमर्थ नहीं होती, पर बच्चे की दृष्टि में तो सबसे बड़ी माँ ही है, और ये भगवान तो सदा की माँ संपूर्ण जीव होगी। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो, आप ही माता हो, पिता हो, भाई बंधु कुटुम्बी धन परिवार संपत्ति जो कुछ है तो तुम्हें हो। फिर हम चिंता क्यों करें? कोई बात आ जाए, पूर्णा हो जाए, चिंतन हो जाए, आश्रय आ जाए। पुराने जीवन से कोई आदतें बिगड़ी हुई है वो कोई आ जाए मन में तो चट भगवान से कह दे। जैसे छोटा बच्चा होता है, कांटा लग जाए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ माँ माँ, एक दवाई है। ऐसे एक अमृत बूटी है भगवान की, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, बस सब काम हो जाते हैं। आश्चर्य की बात है, कई वृत्तियां ऐसी है जिन वृत्तियों का हम सुधार कर नहीं सकते, सुधार होता नहीं हमारे से। अरे भगवान से कह दो, कहने पर भी दिखता है कि वृत्ति वैसी फिर आएगी, ऐसी हो गई है, तो ये बहम है। थोड़े दिन के बाद आप देखो तो आश्चर्य आवागी, ये कहां से बढ़ गया भाई, हमारा तो स्वभाव ही सुधर गया, ये सभी चलेगी बात नहीं, कहां से आ गई, वो भगवान के यहां से आ गई। जिस दिन कह दिया उस दिन हो गया वो, अब वो आपको दिखे ना दिखे, पर समय पर आपको दिखेगा और आश्चर्य आएगा, ये कैसे हो गया, हमारी आदत ही नहीं है, विचार ही नहीं, इतना विश्वास ही नहीं, तो कहां से भगवान से हो गया, भगवान को कह दिया। बहुत सुगम साधन है भाइयों बहनों, भगवान से कह दो, अपने से बनती में नहीं आवे तो भगवान से कह दो। देखिए मेरा, देखिए मेरे मन की दशा, देखिए आप ये दशा है, केवल भगवान का निवेदन कर दे। मैंने एक बात सुनी श्री सेठ जी से, कहा कि कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, वो भगवान से कह दे ऐसा पाप हूं, पाप हूं, पाप कर्मा हूं, पाप आत्मा, पाप संभव, ऐसा हूं मैं, अपने हृदय से बिल्कुल अपने अपने जितने दोषों की बात है भगवान से कह दे तो मुक्ति हो जाएगी, उसे मुक्ति हो जाएगी। किस कैसे हो जाएगी भाई, दोषों को कहने से, कि भगवान से हमने कह दिया ना, ये बात सच्ची है झूठी है, सच्ची है तो सच्ची का फल सच्चा ही होगा, उसका कैसे होगा सच्चा ही होगा। कितना सुगम बात बताए, अपने मन से अपने बात को न छिपावे, साफ साफ सरल कर दे महाराज, मेरे तो ये बात है, मैं तो ऐसा हूं, कितनी बढ़िया बात है, कितना सुगम साधन है, बताओ। सरल स्वभाव अनमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव, सीधा सरल स्वभाव है। भगवान कहते हैं मोई कपट सरल भावा, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट सरसदृढ़ भावा, मैं वो कपट सरसदृढ़ ऐसे नहीं लगे, निर्मल मन सीधा मन हो, निर्मल मन जन सो मोई पावा, वो मेरे को पता है, तो सीधा हो जाए भाई। सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा, यूं यूं यूं यूं यूं, बिल में जाना होता है तो सीधा हो जाता है साहब, तो शरण ले जब सीधा हो जाओ, सब छोड़ सुझा करके सीधा हो। निर्मल मन, निर्मल भी पापों से रहित हो जाए, पूर्ण से रहित हो जाए, बुरे विचार से रहे तो ये नहीं सीधा हो जाए सीधा है जो कहते महाराज ये दसो मेरा तो ये है महाराज अपना माजना सामने रख दे हम तो ऐसे है महाराज उससे कल्याण हो जाए कितनी आग में कुछ भी डालो सब चमक उठेगा ऐसे भगवान के शरण और भगवान में हो जाओ सब चमक उठेगा सब ठीक हो जाएगा वो कोई रह नहीं सुन ये बड़ी सुगम साधना है बड़ी सरल साधना है केवल भगवान ही मेरे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ये मीरा बाई का स्वरूप है मीरा बाई का स्वरूप और कोई मेरा नहीं है कैसी बढ़िया बात कितनी उत्तम बात है कितनी मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा तसे हम सुलभ उस दिन मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ उसको कोई कठिनता वर्ष करनी नहीं पड़ती कोई साधन करने को सूर नहीं पड़ता हम तो शरण हो गए आपके पास है जैसे कैसे सही बस छोटा बच्चा होता है ना माँ की गोदी में जाता है वो कार्य से मेले से भरा हुआ है गोदी में जाता है वो माँ उसको पकड़ कर दूर रखती है तो दूर रहना समझ में नहीं आता गोद में जाना समझ में आता वो तो समझ माँ का हकलता है हमारी माँ है अगर निगाह नहीं रखे तो वो तो साड़ी है बढ़िया रेशमीन बड़े सुंदर कपड़े कितना ही वो पता ही नहीं करता कि खराब हो जाएगा खैर कर तो जाऊंगा बैठ जाएगा वो तो घर में जो वहां सो कपड़ा ऐसी बात तो अपने अवगुण दूर कमी याद नहीं आती दृष्टि भगवान की तरफ रहती है भरत जी महाराज भी जाते हैं चित्रकूट तो जब माँ की करनी समझते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपने विचार होते हैं तो वहां ठहर जाते हैं और जब समझे ही रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव को समझते हैं तब पथ पर तो उतार पाओ जोर से चल पड़े जल प्रवाह जल अलगति जैसी बात लिखा है जैसे जल का प्रवाह चलता है वो जल अली होते हैं पंभावरे होते हैं पानी के काले काले छोटे छोटे देखा होगा मंडली एक बड़ी हुई ऐसी गति है जब समझे स्वभाव भगवान का स्वभाव समझते तब पथ पर उतार पाओ अपनी याद नहीं रहती कि मेरे में अवगुण है मैं कम हूँ मैं क्या हूँ बच्चों को याद नहीं रहती कि मैं कैसा मेरा क्या दम भरा हुआ हूँ माँ कैसे जाऊ माँ को जैसे ही सीधी बात है ये बात माँ मेरे को शरण मिल जाए अब करो आप कार्यक्रम जो है तेरे बिना श्याम है मारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम मति मंद तुम्हें बिसराया मैं मति मंद तुम्हें बिसराया फिर भी तुमने कभी ना भुलाया फिर भी तुमने जैसा प्यार बरसाया नहीं कोई रे तेरे जैसा प्यार बरसाया नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे मैं अति तेरा निरादर कीना मैं अति तेरा निरादर की तुमने कब हुन ध्यान न दीना तुमने मैंने तुम्हारा निरादर कीना बहुक ध्यान न दीना तेरे सकृपालुम पाया नहीं कोई रे तेरे सकृपालुम पाया नहीं बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे बहुत जन्म में पापों को ढोया बहुत जन्म मल कर तुम मोही सजोया निर्मल तेरे जैसा लाड लड़ाया नहीं कोई रे तेरे जैसा बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम अमित कृपा करी नर्तन दीना अमित कृपा भी तुमको मैं नहीं चीना फिर भी तुमको तेरे जैसा हृदय लगाया नहीं कोई रे तेरे जैसा हृदय लगाया नहीं कोई तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे संतन सन मुख मो कहूँ कीना संतन सन मुख संतन सन मुख मो कहूँ कीना संतन सन मुख गीता अमृत धन मुख दीना गीता अमृत सा सर्वस्व लुटाया नहीं कोई रे तेरे जैसा सर्वस्व लुटाया नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। हाँ मेरा मैं कही जिसको माना मेरा मैं कही जिसको बिछोड़ रहा सब नाय ठिकाना बिछोड़ रहा तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे तेरे जैसा साथ निभाया नहीं तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम है भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गो भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बे गो आव आव भगत गोविंद दे गो अरे आव आव भगतारा भीड़ी तन भगत बुलाव रे गोविंद दे गो आव भगत बुलावे रे गोविंद बे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज लाला गोविंद गोविंद गोपाला ओ मुरली मनोहर नन लाला मुरली मनोहर नन लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नन लाला मुरली मनोहर नन लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नन लाला मुरली मनोहर नन लाला आव आव अब तारा भीड़ तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव भग तारा भीड़ तन भगत बुलावे घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा रे कृष्ण लीला ऊपर छाई सुझत नाय किनारा प्यारे सुझत नाय किनारा प्यारे सुझत नाय किनारा घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा रे घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा रे डगमग डोले नाव किनारे डगमग डोले अरे पार लगा दे रे गोविंद दे गो डगमग डोले नाव किनारे मेरी डगमग नाव किनारे पार लगा दे रे गोविंद दे अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव आव भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला जाय कहाँ अब तुम ही बताओ तुम बिन कौन हमारा रे जाय कहाँ अब तुम ही बताओ तुम बिन कौन हमारा गिरधर तुम बिन कौन हमारा गिरधर तुम बिन कौन हमारा रे दुखियों का दुख दूर करन हित दुखियों का दुख दूर करन हित तुम ही सहारा रे गोविंद बेगो आ दुखियों का दुख दूर करन हित दुखियों का दूर करन हित तुम ही सहारा रे गोविंद बेगो आ अरे आव आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलाव रे गोविंद बेगो आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलावे रे आ एक बार भारत में फिर से आजा कृष्ण मुरारी रे एक बार भारत में फिर से आजा कृष्ण मुरारी रे अरे जल्दी लो अवतार जगत में, जल्दी लो अवतार जगत में, होये उजियारा रे गोविंद बेगो आ, जल्दी लो अवतार जगत में, जल्दी तार जगत में, होये उजियारा रे गोविंद दे गो। अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलाव रे दे गो, आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलाव रे गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद, भज मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलाव रे गोविंद बेगो, आव आव गोकुल वाला गौ का प्यारा तुम बिन कौन रखवारा रे, गोकुल वाला ओ गिरधर तुम बिन कौन रखवारा, गिरधर कौन बिगड़ी आन सुधारो बंकट दास तुम्हारा रे गोविंद बेगो, आए बिगड़ी आन सुधारो बंकट दास तुम्हारा रे गोविंद बेगो, आ अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलाव रे गोविंद बेगो, आव आव तारा भीरी तन आया सरसी रे गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद ओ मुरली मनोहर लाला, मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद ओ मुरली मनोहर लाला, मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला, ओ मुरली मनोहर लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद मुरली मनोहर लाला, आव आव भगतारा भीड़ी तन भगत बुलाव रे गोविंद बेगो, आव आव गोविंद बेगो, ढूंढो थारो मुंडो भजन बिना भूंडो बटाउड़ा सुन रे, थारो हरि बिन अपनो कुण रे, ओ थारो मुंडो भजन बिना भूंडो बटाउड़ा सुन रे, थारो हरि बिन अपनो कुण रे, भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला अरे तू तो कोरो तू तो गोरो तू तो गोरो भजन बिना कोरो बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनू कुण रे तू तो गोरो भजन बिना कोरो बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनू कुण रे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला रे भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला तू तो मोटो भजन बिना खोटो बटाउड़ा सुन रे हरो हरि बिना अपनू कुण रे तू तो मोटो भजन बिना खोटो बटाउड़ा सुन रे हरो हरि बिना अपनू नरे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज थारा बेटा उतार ले सी हेटा बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनों कौन रे ओ थारा बेटा उतार ले सी हेटा बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनों कौन रे ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज थारा पोता राखेला तन रोता बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनों कौन रे थारा पोता राखेला तन रोता बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनों कौन रे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला हर घर की मरताई दूर सरकी बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिनय अपनो कुण रे हरे घर की मरताई दूर सरकी बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिनय अपनो कुण रे बज गोविंद गोविंद गोपाल बज बज मुरली मनोहर नंद लाला बज बज गोविंद गोविंद गोपाला बज बज मुरली मनोहर नंद लाला थारी कुंसी टांगोड़ी रसी ऊंची बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिनय अपनो कुण रे थारी कुंसी टांगोड़ी रसी ऊंची बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिनय अपनो कुण रे बज गोविंद गोविंद गोपाला बज मुरली मनोहर नंद लाला